सुनो बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। बस यूं ही जिए, दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए। एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए। एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम। देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए। देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। हम है राही प्यार के।